cite și mi-e bine. Păi, e mult mai tânără ca mine. E foaie verde, e fepică, am nevastă tinerică. Fericite și mi-e bine, mă, e mult mai tânără ca mine. Oh, când o văd, îi prăpăd, când o aud, tăța sud, ochii văd, inima cere, am curaj, n-am putere, mai, mai, hai, mă. Când o văd, îi prăpăd, când o aud, tăța sud, ochii văd, inima cere, am curaj, n-am putere, n-am. S-a dus! Nu știu, Doamne, cum să fac, măi. Nu știu, cum e bine, zic aie și fac ca mine. Suzu! Chaka-paka! Oh!